रेखा लाइन लगाने के अभ्यास करो, ऐसा लिखते हो ना अक्षर दोनों का, आपका हैंड राइटिंग अच्छा होता है क्योंकि पढ़ना कठिन होता है। ऊपर लाइन रहता नहीं और ऐसे ऐसे लिखने से बड़ा कठिन है। आपका भी लाइन रहने से कहाँ दिया देखा लाइन है इसमें कहीं कहीं है अच्छा हाँ उसके लिए अलग चश्मा चाहिए। लाइन लिखोगे ये लाइन लाइन देने का अभ्यास करो, लिखते समय देते जा तो हो जाएगा, अलग से देने का नहीं, लिखते समय एक एक अक्षर होते समय लिखो, जो लिखते हैं उसे देखो कैसे लिखते हैं, एक तरफ से लिखते जाएंगे लाइन देते जाएंगे चलता रहे, यहाँ तरह लख लो फिर आगे चलता रहे, ऐसे एक अक्षर लिखा फिर ऊपर जाएंगे फिर इधर इधर क्या फिर ऊपर ऐसे ऊपर चलता रहेगा, वो अभ्यास हो जाता है तो देर होता है अभ्यास होने से भी। सप्तमे हो गया, सादृश्य मतु हो गया था, छंदसि च प्रातिपदिक मात्रा तदर्हति यत् साधन्यम वितथ्यम दो उदाहरण है, साधने सदनम अर्हति, अर्हति अर्थ में सदने गृह, सदनम अर्हति प्रत्यय क्या हुआ यह तो सदन्य होना चाहिए, किंतु अन्य सामपि दृश्यते दीर्घ हो गया, टीका में दिया है साधन्यम और वितथ्यम विदथ विदथ्यम विदत्व यज्ञ तम अर्हति विदथ्यम वस्त्रांता छंद वस्त्रांता छंदसी निर्वृतादिषु अर्थेषु वत्सरेण निर्वृतम इत्यादि अर्थ में इद्वत्सरेण निर्वृतम छ हो गया इद्वत्सर यह इद्वत्सर इद्वत्सर इदावत्सर ये सब समय के लिए इद्वत्सर इदावत्सर शब्दों पंचवर्षे युगे द्वैवर्षे संगी इद्वत्सर इदावत्सर इसमें दिया इद्वत्सर इदावत्सर संवत्सर परिवत्सर पंचवर्षे युग चतुर्णाम वर्षान संज्ञा इसमें कैसे अर्थ दिया है तो कुछ देखना पड़ेगा। अच्छा इसमें वो क्या देखते हो कोश में इसमें तो दिया है इद्वत्सर इदावत्सर दे दिया शब्द पंचवर्षे पांच वर्ष युगे द्वैवर्षे हो दो वर्ष की संज्ञा पंचवर्षे युगे द्वैवर्षे हो संज्ञा इसमें स्पष्ट नहीं होता है। इसमें दिया पंचवर्षे युग चतुर्णाम वर्षाणाम संज्ञा युग चतुर्णाम वर्षाण संज्ञा ये शिव सम रिष्ट से करे बोलो शिव सम आगे रिष्ट क्या है शिव सम रिष्ट से करे ना मंगलाचरण है ना एक शिव और एक सम आगे रिष्ट रिष्ट क्या मालूम है बोलो मालूम नहीं है बता बोलो बोलो उसको बोलो बता इसको बोलो ना बोलने के लिए बोलो हाँ तभी सत्य हम पूछते ही थे शिव सम अरिष्ट हाँ सम करते हैं इद्वत्सर इद्वत्सर इदावत्सर इसमें नहीं इद्वत्सर अमर इसमें किसे नहीं रहा वत्सरांत शब्द है तो छंद में छ प्रत्यय हो गया इद्वत्सर कितने वर्ष में किया गया सम परिपूर्वाद खच छ हो जाएगा ख भी हो जाएगा चार छ संवत्सरण निर्वृतम ख हो गया संवत्सरिण इन हो गया और छ हो गया तो संवत्सरीय परिवत्सरण कृतम परिवत्सरी न परिवत्सरीय संवत्सर परिवत्सर संपूर्वक अभिनिवृत्त आदि इतने समय में संपन्न हुआ। छंदसी घस ऋतु शब्द तस्य प्राप्तम इति ऋतु तस्य प्राप्तम इसे अर्थ में ऋतु शब्द से घस घस ये हो गया ऋतु यह और सितिच से पद संज्ञा हो जाती है। पद संज्ञा से ऋतु के उकार को और गुण से गुण नहीं हुआ भ संज्ञा नहीं रही भ संज्ञा नहीं उनसे और गुण नहीं हुआ तो ऋतु अगर यन हो गया ऋतु भाग ऋतु नीचे दिया स्थिति चैती पदत्व न भत्व निरस्त और गुण नहीं हुआ गुणाभाव यण हो गया। उपसर्गा छंदसी धातुअर्थे उपसर्गात प्रत्यय हो जाएगा क्या प्रत्यय वत्ति धातुअर्थ विशिष्ट साधन वर्तमानात स्वार्थे वत्ति से आते ये छंदसी घस के पर सूत्र नहीं ये तो वेद में कहाँ कहाँ बीच बीच में आया इसलिए इसके पहले जो अनुवृत्ति है उपसर्ग से धातुअर्थ में क्रिया में धातुअर्थ विशिष्ट साधन वर्तमानात स्वार्थे वत्ति से आते यद उद्वतो निवत उत से वत वत्ति हो गया वत उद्वत निश हो गया निवत उसका अर्थ उद्गता निर्गताद इत्यर्थ उद्गताद निर्गताद क्योंकि स्वार्थ में उद्वत निवत तो उद्गताद उद्गताद निर्गताद इसका धातु अर्थ है क्रिया नाम भी संधि यत्र संशय थे इसमें कुछ अर्थ तो नहीं है एक यद उद्वतो निवत ये तो वत्ति होने से तो अव्यय हो जाएगा तेन तुल्य क्रिया से तो वसी जो वत होता है उसी क्या है तो उद्वत तो नहीं यहाँ तो अव्यय नहीं है अव्यय नहीं है यद उद्वतो निवत विसर्ग हुआ प्रथमांत तो वत्ति ही हंसे वत उद्वत निवत यहाँ ये अष्टाध्यायी है इसके पूर्व सूत्र देखो देखो तदर्हम उद्वताद देशा विशेष्या देश है उद्वत देशा बहुवचन उद्वत देशा साधन सदन शक्तिम द्रव्यमिति लिंग संख्या युगाद अन्वर्था अव्यय संज्ञा न तो लिंग संख्या युगाद अन्वर्था अव्यय संज्ञा न ठीक है। तो यह साधन जो है उपसर्गा छंदसी धातुअर्थे साधन धातुअर्थ विशिष्ट साधने ये साधन धातुअर्थ विशिष्ट साधने वर्तमान स्वार्थे साधन शब्द देने से वो द्रव्य है द्रव्य होने से लिंग संख्या योग है लिंग संख्या होने से जो अव्यय संज्ञा नहीं भी नहीं तो अव्यय संज्ञा होना चाहिए अव्यय संज्ञा तो उद्वत निवत ऐसे हुआ तो वो उद्गताद निर्गताद उसे पंचमी अर्थ कर दिया उद्गताद निर्गताद ये अर्थ कर दिया उद्वत हाँ उद्वत निवत ये पंचमी है उद्वत निवत पंचमे थे तो उसका गम धातु से करके उद्वत का अर्थ उद्गतात् निवत का अर्थ निर्गतात् ऐसे हुए। थट च छंदसी नांता दसंख्या दे मट होता है छंद में थट हो जाए थट च नांता दसंख्या दे परस्य डटस थट चट मट च मट होगा थट हो जाएगा पंचमम तो बनता है छंद में क्या बनेगा पंचतम पंचमम छंदसी परिपंथी परिपरिणो परिवस्थातरी ये सूत्र पहले आया ये दे दिया निपात ने किया परिपंथी परिपरिणव परिवस्थातरि तदिता है वह परिवस्थाता अर्थ में ये दो शब्द निपात ने किया। परिवस्थाता है शत्रु अपत्यम परिपंथिनम मात्वा परिपरिणव विधान परिपंथी परिपरिण में निपातन किया नीचे दिया है। परिवस्थाता का प्रतिपक्ष निपातन चतुर टीका में दिया परिवस्थात्री शब्दात स्वार्थ में इन्नी प्रत्यय हुआ परिवस्थात्री शब्द से और अवस्थात्री शब्द से परिपंथी पंथी और परि आदेश हो गया। परिवस्थात्री शब्द से हुआ परि अवस्थात्री शब्द से इन्नी प्रत्यय हुआ उसमें जो अवस्थात्री शब्द को एक बार पंक्ति एक बार परि आदेश हो गया। परि अगर अवस्थात्री हो गया पंक्ति तो परिपंथी परिपंथी आगे इन यसे चलो बगैर परिपंथिन अब परि के आगे अवस्थात्विक हो जाएगा परि परि फिर इन प्रत्यय परिपरिण परिपंथी परिपरिण दोनों परिपंथिनौ परिपंथी परिपरिणौ एक परिपंथिन शब्द दूसरा है परिपंथिन प्रत्यय क्या हुआ इन प्रत्यय इन इन प्रत्यय और परि किस शब्द प्राकृत किस किस वा किस शब्द से इन प्रत्यय प्रकृति क्या है नहीं पर्यवस्थात्री पर्यवस्थात्री शब्द है पर्यवस्थात्री से प्रत्यय हो गया इन्नी और निपातन क्या क्या अवस्था पर्यवस्थात्री में परि को छोड़ दो अवस्थात्री के स्थान पर एक बार परि आदेश करो एक बार पंथी आदेश करो। अवस्थात्री को पंथी करेंगे तो परि अगर पंथी अगर इन परिपंथिन बनिया और एक बार परि आके अवस्थात्री शब्द को क्या आदेश करना परि परि परि अगर इन परिपरिन दो शब्द बने संदर्शी परिपंथी परिपरिण परिवस्थात्री मतलब शत्रु के अर्थ में क्या हुआ अर्थ हुआ ना परिवस्थात्री उसका वाच्य हो इस उसी शब्द से हुआ उसी शब्द से बना उसी अर्थ में छंद में परिवस्थात्री वाच्य में परिवस्थात्री शब्द से निपातन देखो दिया है निपातन चतुर परिवस्थात्री शब्दा स्वार्थे स्वार्थ में इन प्रत्यय अवस्थात्री शब्द को पंथी और परित आदेश हो गया। क्या परिवस्थात्री शब्द से ही होगा सार्थ में होगा और निपातन अवस्थात्री शब्द को पंक्ति और परि आदेश करके दो और शब्द बन गया परिपंथी परिपरिन परिवस्थात्री परिवस्थात्री शब्द के प्रातिपदिक है और परिपंथी परिपरि दो बन गए बहुलन छंदसी मत्वर्थ में विन्नी हो जाएगा विन्नी प्रत्यय छंदो विन प्रकरणे श्रा मेखला द्वयो भय रुजा हृदयाना दीर्घ चेति वक्तव्यम छंदो विन प्रकरण अष्ट्रा मेखला द्वयो उभय रुजा हृदय सब दीर्घ होगा इति दीर्घ महिष्ठम उभयाविनम उभय शब्द से विन हो गया उभयाविनम विन प्रकरण हो गया सुनम अष्टा अष्टाव्यचरत अष्टा अग्रे वि अष्टावि अचरत अष्टा शब्द से विन हो गया अष्टा में अष्टाविन अष्टा है अशेष्टन करके अष्टा बना दिया दृष्टार्थ का तो दीर्घ कर दिया अष्टावि इसमें दो तीन शब्द में स्वार्थ दीर्घ है ही दिया है देखो टीका में मेख मेखला भी दया भी उभया भी रुझा भी हृदया भी ये सब शब्द बनेगा द्वयो भयो हृदया ने एवं दीर्घतम द्वय उभय हृदय ये तीन में दीर्घ होगा अन्य में दीर्घ है ही मेखला रुझा और एक अष्टा ये पहले से दीर्घ है अन्य जो दीर्घ नहीं वहाँ दीर्घ हो जाएगा उदाहरण उदाहरण देने पहला क्या बनेगा अष्टा अष्टा भी मेखला भी द्वया भी उभया भी रुजा भी हृदया भी से बन जाएगा रुजा हृदय दीर्घ महिष्ठ उभयाविनम सुनम अष्टावि अचरत छंदसी वनिपौ च वक्तव्यौ छंदसी ई वनिपौ च ई और वनिप छंदसी सत्यंत आगे ई एक है ई वनिपौ ई में रथी रभूत रथ सदस्य ई हो गया मत्वर्थ में रथी रभूत ई रथी ई कारांत और वनिपिका सुमंगली में ई है सुमंगली रियम वधु और मघवान ईमहे में वन्य प्रत्यय मघ से मघवान ईमहे तयुर्दार हिलौ च छंदसी हाँ दार और हिल छंदसी तयुर इदम और हिल होता है तदोदा च सन्निहित है ये दोनों से दा हिल इदम और हिल से दा भी हो जाएगा तदोदा से हिली हो जाएगा इदम तदोर यथासंख्यस्त इदम से हिरिल होता है इदा इतर ही होता है और दा भी हो जाए तो इदा और तद से दा होता है तदा हिल हो जाए तो तरी हो जाएगा इदा ही व उपस्थिति में तरी तरी किसे हुआ तद शब्द से हिल हो गया तदा तदो दा च सूत्र है तो हिरिल भी हो जाएगा और इदम से जब इदम से दा हो गया तो इदम से ई हो गया ईदा बन गया था हेतु च छंदसी था भी हो जाएगा हेतु में किमस्था स्याद हेतु प्रकार किम किम सद था हो जाएगा हेतु और प्रकार में तो है प्रकार वचन था ले हेतु च हेतु में भी हो जाएगा किम से था होने पर किम क हो जाएगा कथा ग्राम न पृछसी कथा दासेम ये हेतु अर्थ में प्रकार किस प्रकार हैं व्योति संज्ञा में तभी कव आदेश के मौका भी हो तो उसी में आता है ना हिल दायित्व सब सब व्योति संज्ञा कदा करी पश्च पश्चाच छंदसी अवर को निपातन कर दिया पश्च और पश्चा अवर से अस्तात्यर्थ निपातु ऐसे पूर्वस्तात् पश्चात उत्तर बनता है पश्च बन जाएगा पश्च ही स पश्चात के अर्थ में नो ते पश्चा पीछे अर्थ में तुश्छंदसी त्रिजंताद त्रिनंता च इष्टन यसनु तुह त्रि त्रिन से इष्टन यसनु आ सुने करिष्ठ करिष्ठ में हाँ त्रिन क्रि शब्द से त्रिन है कर्तृ त्रिन त्रिच से इष्टन यसन इष्टन हो गया तो त्रिन कर्तृ नहीं हाँ कर्तृ अगर इष्टन कर्तृष्ठन से टे से टी लोप हो गया क्या किसको लोप होता है त्रिन त्रिच को लोप होगा तो तुरिष्ठ में यशु तुरिष्ठ में टीका में तुर इष्ठ में यशु तुरिष्ठ में यशु तु त्रिच का लोप हो जाएगा त्रिच रहा तो क्रिय रहा क्रिय अगर इष्ट गुण होकर करिष्ठ दो ही अस्मे दुह धातु से त्रिच दुग्धिर बनता है किंतु आगे ईष्टन यसन करने पर तुरिष्ठ में सु तु का रूप हो गया तो निमित्त पर निमित्त का धातु दुह बन गया दुह अगर यसन गुण हो जाएगा दो ही अस धेनु प्रत्न पूर्व विश्व माताल छंदसी अच्छा दो ही ऐसी जो दिया अतिशय ने दुग्धरी दुग्धरी शब्द से प्रत्यय किया दुह धातु से नहीं दुग्धरी दुह धातु से त्रिच हुआ था त्रिच होने पर पुगंत गुण होकर दुग्धरी बना था दुग्धरी शब्द से प्रत्यय हुआ प्रत्यय करने से लिंग दुग्धरी शब्द प्रत्यय हुआ और प्रत्यय होने के बाद भ संज्ञान से भस्यादित अदित पुंभत हो जाता है पुंभत से त्रिप्रत्यय निवृत्ति हो गया दुग्धरी से त्रिच का लोप हो गया तो दो दो यस दो ही ऐसी अतिशय ने दुग्धरी थी दो ही ऐसी और कर्तृशब्द से वहाँ भी यश लोप गया त्रिर हो गया कर्तृशब्द से पहले गुण हुआ था कर्तृ वो जो गुण था कर रहा त्रिचित लग गया कर अगर इष्ट करिष्ठ बन गया प्रत्नपूर्व विश्व माथाल छन प्रत्नपूर्व प्रत्न पूर्व विश्व विश्वमा विश्वम प्रत्न पूर्व विश्वम विषयमात थाल प्रत्न पूर्व विश्वमात थाल छंदसी इबार्थ में प्रत्न था प्रत्न से हो गया था प्रत्न था बन गया पुरातन पूर्व से हो जाएगा तो पूर्व था विश्वम शब्द विश्व विश्व से हो गया विश्व था आगे इम इम से हो गया इम था पुस्तक में इम थो लिखा है वो का नहीं चाहिए तम प्रत्न था पूर्व था विश्व था इम था विश्व थे मथा इम था चाहिए इम थो नहीं रुद्र में है तो इम थो या इमता है अमुच छंदसी किमे तिंग व्याघात आम होता है या अमु हो जाएगा प्रपुर का तरप है घप है प्र कह के तर अमु हो गया प्रतरम हाँ वहाँ बनता प्रतराम सुतराम बनता है यहाँ मैंने प्रतरम वृक ज्येष्ठाभ्याम तिल ता तिलो च छंदसी सार्थ में हो जाएगा तिल और तातिल ती और ता वृकति वृकता यो न दूरे वो वृकति ही तिल हो गया ज्येष्ठ ताति में ताति हो गया वृक से तिल ज्येष्ठ ताति हो गया अनसंतान नपुंसका छंदसी अन और असंत से तत्पुरुषा टच हो गया समासांत ब्रह्म साम सामन है तो सामन टच हो गया ब्रह्म अदंत हो गया ब्रह्म साम चंद भवती देव छंदा सानी छंदस असंत छंदस छंद से हो गया टच होने से छंदस अदंत हो गया छंदसानी बहुचन छंद विशेषा बहु प्रजा छंदसी च बहु प्रजा निरुत्तम आविवेश बहु प्रजा में निपातन किया बहु प्रजा इति निपात्यते छंद में बहुय प्रजा से बहुवी कर दिया अशीपति हो गया बहु प्रजस अत्व संच दीर्घ बहु प्रजा छंदसी तो इसमें बहुय प्रजा यस्य इति बहु प्रजा असी जो होता है बहुब्रु प्रजा में दसो एक सूत्र है प्रजा अंत असीज प्रति हो गया अत निपातन क्या किया अत्व संदीर्घ उत्तर विसर्गो हाँ इसके फिर बताएं ओ